สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันท่านผู้ฟังในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะในเรื่องของการมาใคร่ครวญธรรมะคือบางคนจะมีความคิดว่าโอ้ยปฏิบัติธรรมไปทำไมอาจจะมีประโยชน์อะไรสู้ว่าไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มตอนนี้ก็มีศัพท์ว่าไปหลั่นล้านั่นไปหลั่นล้าไปเที่ยวเล่นดีกว่าแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมให้มันเหนื่อยมันเมื่อยไปวัดอาหารบางทีก็ไม่อร่อยหรือบางทีก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรไม่มีแสงสีไม่ได้มีความสุขแบบที่ใกล้ปรารถนากันลักษณะนั้นจึงต้องมาทำความเข้าใจท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาหาความสุขกันท่านผู้ฟังที่เห็นคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยจุดประสงค์นี่คือเขามาหาความสุขกันนั่นคือถ้าเราจะคิดว่าความสุขเนี่ยมีจากการที่เสพกามและมีความสุขกินดื่มเที่ยวเล่นพวกนี้ในลักษณะของการเสพกามหรือว่าสองเอาฆ่าสัตว์ก็มีความสุขบางคนชวนไปยิงนกตกปลาเพื่อที่จะหาความสุขความบันเทิงหรือว่าความสุขจากการพูดโกหกพูดเล่นตลกโปกฮายิงมุกปล่อยมุกมันบันเทิงมันสุขดีนี่สุขแบบที่สามหรือจากการที่ลักทรัพย์นี่บางคนก็เป็นอย่างนั้นไปเที่ยวขโมยของเสพยาหรือทำความผิดพวกที่เป็นมิจฉาชีพเขาก็จะชวนกันไปอย่างนั้นเพื่อที่จะหาความสุขความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้เป็นความสุขที่มีโทษเจือปนแอบแฝงอยู่เช่นถ้าเสพยาเสพติดหรือว่าขโมยของอันนี้มีโทษแน่นอนก็จะต้องติดคุกตามกฎหมายบ้านเมืองไปหรือแม้แต่การที่เที่ยวพูดโกหกก็มีโทษตรงที่ว่าถ้าเราไปพูดอะไรที่มันจะจริงจังในภายหลังเนี่ยคนเขาก็จะไม่เชื่อยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าชาติน่งชาติหน้าอะไรนะไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเผื่อมันไม่มีจริงชาตินี้ยังไงก็ไม่ดีตรงที่ว่าคุณนี่ก็จะไม่เชื่อเราเพราะว่าเราพูดโกหกพูดเล่นพูดตลกปกฮาอยู่เป็นประจำพอเวลาจะเอาสาระเนื้อหากันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเราลักษณะเป็นเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะแบบนั้นพอจริงจริงจังๆขึ้นมาเนี่ยใช้การใช้งานไม่ได้แต่ถ้าชาติหน้ามีจริงเสี่ยงไปตกนรกด้วยนรกนี่ก็เป็นที่ที่น่ากลัวมากไม่ควรไปหรือถ้าจะบอกว่าหาความสุขจากการที่ฆ่าสัตว์เช่นไปตกปลาไปล่าสัตว์แบบนี้อันนี้ก็เป็นการไปเบียดเบียนเขาบางทีก็มีโทษภัยจากอาวุธต่างๆมีลูกหลงหรือว่าอาจจะถูกทำร้ายจากสิ่งตรงข้ามอันนี้ถ้าผมว่าไปเฉพาะหน้าเราเห็นได้ชัดเจนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนี่ก็เสี่ยงไปตกนรกอีกเหมือนกันหรือความสุขที่เกิดจากการเสพกามกินดื่มเที่ยวเล่นพวกนี้มีความสุขทางตาทางหูแต่ภัยมันก็คือมันจะทำให้เรามีความลุ่มหลงบางทีถ้าเขาบริการเราไม่ดีเราก็อารมณ์เครียดด้วยซ้ำหรือไปตามสถานที่ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ามันไม่สวยมีคนทิ้งขยะคนแออัดเบียดเบียนกันคนอื้ออึงโอ้ยแย่งกันกินแย่งกันใช้มันก็ทำให้เรามีความขัดเคืองมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจะไปหาความสุขแท้ๆแต่กลับมีโทษแอบแฝงอยู่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาพิจารณากันนะผู้ฟังว่าเอ๊ถ้าเราจะใช้เวลาว่างๆในวันหยุดเนี่ยไม่ในการที่จะหาความสุขแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอชักชวนนะผู้ฟังให้มาหาความสุข4อย่างนี้แทนที่จะไปหาความสุขที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เกิดจากการลักทรัพย์เกิดจากการพูดโกหกหรือเกิดจากการเสพกามก็ตามให้มาหาความสุขจากความสงบระงับในระดับที่1หาความสุขจากความสงบระงับในระดับที่2ให้มาหาความสุขจากการสงบระงับในระดับที่3ให้เข้าให้ได้เลยให้เห็นให้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับในระดับที่4หาความสุขแบบนี้ท่านผู้ฟังแล้วความสุขแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งในใจของเราถ้าเราจะลองหลับตาดูใกล้ครวญพิจารณาไปในใจของเราเนี่ย เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนความสุขที่ว่าแต่ฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเห็นเอ๊ะฉันจะทํายังไงฉันจะทํายังไงหรือว่าที่ฉันเคยเห็นเคยทํามาได้เนี่ยแหมมันก็ต้องหลาย10ปีหลาย20ปีมาละมันไม่ได้จะเคยเห็นอีกไม่ได้เคยจะได้อีกเอ๊ะจะทํายังไงให้เข้าไปสู่จุดนั้นได้ตัวนี้เป็นเรื่องของในใจในตัวฝังก็เรียกเป็นในมโนในมโนคือช่องทางที่ให้จิตของเรามันมาอยู่ได้เนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่ในมโนอยู่ในช่องทางตรงนี้แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเช่นเสียงเนี่ยมันจะไม่ไปทางจมูกได้เสียงเนี่ยมันจะไปทางลิ้นไม่ได้เสียงมันจะมาตามช่องทางกูหูเท่านั้นนะหูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่จะให้เสียงมันมาได้จิตที่จะไปรับรู้เสียงมันจะมารับรู้ทางลิ้นมันจะมารับรู้ทางจมูกมันก็ไม่ได้จิตที่มันจะไปรับรู้ทางเสียงมันก็ต้องไปตามช่องทางคือหูเท่านั้นเพราะฉะนั้นโสตวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ทางหูมันก็ต้องไปตามช่องทางคือหูเพื่อที่จะไปรับรู้เสียงและเจ้ามโนวิญญาณคือสิ่งที่จะมารับรู้ทางมโนเนี่ยก็ต้องไปทางมโนเพื่อที่จะรับรู้ธรรมารมณ์ที่มันอยู่ในมโนนี่แหละอยู่ในช่องทางตรงนี้ในมโนของเราคือในใจของเราเนี่ยมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายดับหวังที่เป็นธรรมารมณ์เป็นความรู้สึกอันนั้นอันนี้อันโน้นเรื่องราวอดีตอนาคตทุกอย่างแรงต่างมันมาจัมโบ้อัพรวมกันขมุกขมัวยัดใส่ลงมาในมโนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้ง5อย่างเนี่ยมีใจคือมโนเป็นที่เล่นไปสู่นั่นจะได้ยินเสียงมันก็มาเป็นธรรมารมณ์ที่อยู่ในมโนในมโนของเราเนี่ยคือในใจของเราเนี่ยจะมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่บางท่านบางคนหลับตาลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหความคิดนึกนั่นนี่โน่นอดีตอนาคตปัจจุบันคนนั้นคนนี้คนโน้นเยอะแยะไปหมดอยู่ในใจเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยจิตมันวิ่งไปทั่วมโนวิญญาณเนี่ยมันไปรับรู้ธรรมารมณ์ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นในใจไปหมดเลยตรงนี้ทำให้จิตของเราไม่สามารถที่จะเอ๊ะในไหนนะในใจของเราที่ว่ามีความสงบในระงับในระดับที่1 2 3 4เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนจึงหาไม่เจอตรงนี้เราจึงต้องตั้งสติขึ้นก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าใจคือมโนของเราเนี่ยมีอะไรยั่วเยี้ยยุบยับยวบยาบเต็มไปหมดเนี่ยมันวุ่นวายเอาใหม่เอาใหม่เราตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นเพราะว่าใจที่ถ้าไม่มีสติรักษาจิตเนี่ยนะจิตมันก็จะวิ่งไปทั่วแล้วก็มาจิตนะท่านผู้ฟังนะจิตหมายถึงธาตุอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ไปในการรับรู้คือวิญญาณได้จิตก็จะไปทำหน้าที่เป็นมโนวิญญาณมารับรู้เรื่องราวอะไรที่อยู่ในใจคือมโนนี่แหละจิตมาทำหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางมโนคือใจโดยใช้มโนวิญญาณเนี่ยมารับรู้เรื่องราวจิตตรงนี้จึงต้องตั้งสติขึ้นว่าที่คุณจะไปรับรู้เรื่องที่มันอยู่ในใจมากมายหลากหลายอย่างเนี่ยเอาตรงไหนกันแน่เอาตรงไหนกันแน่ให้มันเฉพาะเจาะจงลงไปเพราะว่าถ้าเราหลับตาลงเราจะมาเห็นสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความไม่สบายใจมีความกังวลใจเป็นเรื่องราวที่เป็นอกุศลอันนี้จะทำให้เราไม่สามารถเห็นความสุขเห็นความสงบระงับในขั้นแรกได้จะทำไม่ได้เลยจะทำให้จิตนั้นวิ่งหนีวิ่งหายไปหาความสุขสี่อย่างนั้นในความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากการโกหกฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์หนีไปตรงสิ่งนั้นเพราะว่าหลับตาลงทีเดียวมันก็ไม่สบายใจมันก็ไม่เห็นความสุขในใจสักทีเราจะแก้ปัญหานี้ก็โดยการที่ต้องตั้งสติของเราขึ้นไม่ให้จิตเนี่ยที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณผ่านทางมโนคือใจเนี่ยไม่ให้มโนวิญญาณของเราเนี่ยมันไปลงตรงสิ่งที่มันจะทำให้มีความขัดเคืองมีความไม่พอใจมีความที่เป็นอกุศลสิ่งนั้นไม่ให้จิตของเราไปทำหน้าที่วิญญาณไปลงในใจที่มันเป็นลักษณะนั้นนั้นตรงนี้เราจะทำได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นตามฝังสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม้นานได้อันนี้คือสติในทั่วๆไปถ้าเราเฉพาะเจาะจงลงมาที่เป็นลักษณะของสัมมาสติเนี่ยก็คือให้ใช้กายให้ใช้เวทนาให้ใช้จิตหรือให้ใช้ธรรมเ เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงตรงนี้ให้ได้คือแทนที่จะให้จิตเราไปตามความคิดอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดที่มันอยู่ในใจเอาให้เฉพาะเจาะจงลงมาให้มันอยู่กับกายเราคิดนึกเรื่องกายในใจของเรานี่แหละในใจของเราใช่ไหมมีความคิดนึกหลายๆอย่างนะเรามาคิดนึกเรื่องว่าในกายนี้โอ้โหมีหนังแฮะก่อนที่หนังนี่ก็จะเป็นผิวใช่ไหมถ้าผิวลอกออกนั่นมันก็จะเป็นหนังล่ะจริงๆผิวเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเยื่อบางๆเท่านั้นเองนะใสๆมองทะลุลงไปถึงหนังได้ว่าจะมีหนังนี่สีอะไรผิวนี่จะเป็นเหมือนกับเลเยอร์ชั้นบางๆนะใสๆที่มองทะลุได้ทับหนังไว้อีกทีหนึ่งถ้าลอกผิวออกเครื่องสำอางสิ่งอะไรที่ฉาบทาไว้แต่งไว้ก็จะลอกออกไปด้วยนะใต้ผิวลงไปก็เป็นหนังนะสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างสีดำบ้างแล้วแต่คนชนชาติไหนหนังนี่มันก็จะหนาหน่อยหนังด้านล่างนี่ก็เป็นสีเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนเพราะมันก็จะแดงๆติดกับเนื้อไปแล้วแต่ลอกหนังออกก็จะเห็นเนื้อแดงๆเนื้อนั้นก็มีเส้นเลือดเส้นอะไรอยู่ด้วยนะมันก็จึงเป็นแดงๆชมพูชมพูมันก็ฉาบทาเจ้ากระดูกอยู่แต่กระดูกเป็นโครงอยู่ข้างในมีอวัยวะภายในต่างๆทำหน้าที่ให้ธาตุดินธาตุน้ำมันหล่อเลี้ยงไหลไปได้ในการตั้งจิตแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าตั้งสติขึ้นโดยใช้กายทำไมถึงเป็นการตั้งสติขึ้นนะผู้ฟังเพราะว่าแทนที่จะให้จิตเรามันไปลงในความคิดที่ไม่ดีลงในความคิดที่เป็นอกุศลอย่างน้อยให้จิตมันอยู่กับกายในการที่ให้จิตอยู่กับกายในลักษณะนี้เนี่ยนี้จิตนั้นไม่ได้ไปในเรื่องที่เป็นความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้ไปในเรื่องที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะไม่ได้เป็นการสร้างกรรมที่เป็นอกุศลแต่อย่างน้อยให้เห็นตามความจริงในกายของเราเป็นแบบนี้แต่ข้าพเจ้าต้องการจะให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณานะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเรามาดูกายแบบผิดวิธีเช่นว่าเรามาดูกายนะเห็นความสวยงามเห็นความหล่อเหลาเห็นความที่มันเป็นของที่น่ากําหนัดนะเช่นสวยอย่างนี้หล่ออย่างนี้โอ้แต่งตัวอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นความสวยงามแบบนี้อันนี้คือตั้งจิตไว้ไม่ถูกแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกโดยใช้กายนั่นคือให้เห็นโดยความเป็นธาตุอย่างที่ว่านี้เห็นโดยความเป็นของที่ไม่สวยงามนั่นจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดทำไมความสวยงามไม่ดีหรอแต่ความสวยงามก็ดีตรงที่ว่าทำให้เรามีความสุขได้นะบุฟังเหมือนกับความสุขที่เกิดจากทางกามนั่นแหละความสุขที่เกิดจากความสุขทั้งตาทั้งหูอันนี้คือความสวยงามโทษของมันคือมีความกำหนัดเกิดขึ้นความกำหนัดตรงนี้เป็นโทษที่มหาศาลท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของตัณหาที่จะลากดึงพาเราไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะกำจัดความกำหนัดออกไปตรงนี้นี่เขาเรียกจึงเป็นมรรควิธีจะเป็นการตั้งสติขึ้นสตินี่คือการระลึกได้จะเป็นตัวที่จะเฉาะกำจัดขูดถอนถูทิ้งไอ้เจ้าความกำหนัดตรงนี้ออกไปนะเพราะฉะนั้นการที่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามมันจะทำให้ไอ้ความกำหนัดนี้ออกไปการเห็นแบบนี้มันจึงดีการเห็นแบบนี้จึงเป็นลักษณะของกายากตสติแต่ตามมาการที่เรามาพิจารณาใคร่ครวญในเรื่องของกายเนี่ยที่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามว่ามีอวัยวะมีกระดูกเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีหนังหุ้มห่อปิดเอาไว้มีผิวเป็นเหมือนกับชั้นหนังยางยืดเป็นพลาสติกห่อไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็แต่งกันขึ้นมาให้สวยแบบนี้เนี่ยการเห็นลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตของเราตั้งขึ้นได้จิตของเรานะท่านผู้ฟังนะสามิติหนึ่งนะมันจะอยู่ในมโนอยู่ในใจใจเรามันมีหลายเรื่องเก็บสะสมเอาไว้ดีก็มีไม่ดีก็มีจะให้จิตของเราเนี่ยมันไปก้าวลงในเรื่องดีๆที่อยู่ในใจนี้ได้เนี่ยจิตเราต้องมีสติตั้งขึ้นไงตรงนี้ไงถ้าจิตมันมีความกำหนัดมีความชุ่มอยู่ด้วยกามมีความชุ่มอยู่ด้วยตัณหาเนี่ยมันเหมือนเป็นยางยืดเป็นยางเหนียวมันก็จะไปติดเหนือบกับเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือเรื่องที่ทำให้เราลุ่มหลงหรือเรื่องที่ทำให้เราเพลิดเพลินแต่ทำไปตรงนั้นจิตมันไปไม่ดีทำให้เราจะไม่ได้ความสุขในใจ พอเราไม่ได้ความสุขในใจเราก็จะไม่อยากทําสมาธิไม่ทําอะไรแต่เราก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตของเรามันไม่ได้ไปหนืดเหนียวยืดติดกับเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจบ้างเรื่องที่ทำให้เรากำหนัดลุ่มหลงบ้างเราจึงต้องตั้งสติขึ้นในการตั้งสติขึ้นนี้ต้องมีเครื่องมือในที่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของกายคตาสติคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรานั้นมีสติแทนที่จะให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเอาหยุดจะคิดฟุ้งซ่านไปใช่ไหมให้มันฟุ้งซ่านไปในกายให้มันคิดใคร่ครวญมาในกายว่ากายของฉันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมมีไหมมีขนมีไหมมีเล็บมีไหมมีฟันล่ะมีด้วยหนังมีเนื้อก็มีเอ็นกระดูกแยกแยะเป็นส่วนต่างๆคิดพิจารณาไปตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นวิตกวิจารท่านผู้ฟังวิตกวิจารนั่นก็คือความคิดนั่นแหละเป็นความคิดที่ไม่ได้เป็นไปในทางกามไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนความคิดที่ไม่ได้เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนี้อันนี้เป็นกุศลนะถ้าคิดไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนอันนี้ไม่เป็นกุศลเป็นอกุศลถามว่าเรามาคิดพิจารณาแยกแยะไปในกายเนี่ยเห็นผมเห็นขนนะโดยที่ไม่ได้มีความกำหนัดนะแต่เห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นกระดูกอย่างเงี้ยกระดูกตั้งกากซากอยู่เป็นโครงตั้งขึ้นมีเอ็นยึดไว้ผูกไว้นะมันไม่ได้น่าดูไงตรงนี้ไงพอมันไม่ได้น่าดูมันไม่ได้สวยงามเนี่ยทำให้ความกำหนัดมันมีไม่ได้มีกามไม่ได้เห็นความจริงตรงนี้ละเนี่ยทำให้อกุศลมันไม่มีในใจพิจารณาใครก็รวนไปอย่างเงี้ยแต่อย่าให้เกิดความพยาบาทความไม่พอใจนะอย่าไปกลัวอย่าไปไม่พอใจว่าโอ้ทำไมคิดแต่เรื่องแบบนี้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั่นคือถ้าเราจะคิดว่าโอ้ศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องไม่สวยไม่งามไม่ดีเป็นทุกข์นี่เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องซะก่อนว่าอ๋อเห็นทุกข์สิจึงจะเห็นธรรมเข้าใจความทุกข์สิจึงจะเข้าใจอริยสัจ4ได้แต่ต้องทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆซะก่อนว่ากระดูกมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนังก็เป็นอย่างเงี้ยผมขนมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ได้มีความไม่พอใจเราจะไม่ได้มีความกําหนัดลุ่มหลงนี่คือตั้งสติไว้ดีละนะมีวิตกวิจารใคร่ครวญไปพิจารณาไปในธรรมฝังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออกุศลของเรามันค่อยๆลดลงไปนะคือจิตของเรามันไม่ได้ไปก้าวลงจุ่มลงไปในสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมอกุศลในจิตที่มีสภาพสังสมเนี่ยมันก็ลดลงแต่ท่านฟังลองนึกถึงจิตที่มีสภาพสังสมเหมือนเป็นก้อนหนึ่งที่ดูดซับสิ่งต่างๆถ้ามันไปคลุกเกลือกลั่วกับสีนี้มันก็ดูดสีนี้เข้ามามันไปคลุกเกลือกลั่วกับสีนั้นมันก็ดูดสีนั้นเข้ามาคือเหมือนกันถ้ามันไปคลุกเกลือกลั่วกับสิ่งที่เป็นอกุศลมันก็ดูดสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาในจิตสะสมไว้เอาทีนี้ถ้าผมว่าเราตั้งสติขึ้นไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันไปคลุกเกลือกลั่วในมโนในใจเนี่ยในสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆไม่ให้มันไปทำยังไงก็ตั้งสติขึ้นอย่างนี้แหละพอจิตมันไม่ได้ไปคลุกเกลือกลั่วในสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมมันก็ไม่ได้สะสมอกุศลในจิตนั้นจิตพออกุศลธรรมลดลงการที่เรามาเห็นกายตั้งเป็นสติขึ้นเนี่ยก็เป็นกุศลธรรมมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งท่านผู้ฟังจุดหนึ่งจุดนั้นที่กุศลธรรมค่อยๆเพิ่มขึ้นในจิตของเราจุดหนึ่งจุดนั้นที่อกุศลธรรมค่อยๆลดลงในจิตของเราจุดหนึ่งจุดนั้นจะมีอยู่จะทำให้เรามีความสุขความสบายใจอยู่ในภายในอันเป็นผลของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงเป็นผลของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นความสบายใจความเย็นใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นณจุดนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นปีติอันนี้คือเป็นสุขนั่นเองนะบุคคลที่เมื่อมีความคิดไปในทางสิ่งที่เป็นกุศลเช่นคิดไปในกายเป็นกายคตาสติไม่ได้คิดไปในเรื่องที่เป็นอกุศลนั่นคือมีวิตกวิจารปีติและสุขจะเกิดขึ้นได้ปีติและสุขนี้จึงเป็นผลของความสุขที่เกิดขึ้นจากความระงับในระดับที่1ระงับจากอะไรก็ระงับจากสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นแหละระงับจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารไปจนถึงระดับหนึ่งที่อกุศลธรรมมันลดลงไปถึงระดับหนึ่งที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาก็จะมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกลักษณะนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไม่ได้มีอกุศลธรรมในจิตอาจจะมีอยู่ในใจบ้างนิดๆหน่อยๆแต่จิตเราไม่ค่อยไป จุ่มอยู่ตรงนั้นแต่จิตเราตั้งขึ้นได้ใส่อยู่ในสิ่งที่มันจะดีๆเป็นกุศลธรรมมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นบ้างก็ไม่ได้ไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนลักษณะนี้ก็เรียกมีความวิเวกทางใจวิเวกทางใจคือไม่ได้คิดในการพยาบาทเบียดเบียนแต่คิดในเรื่องที่มันดีๆเป็นวิตกวิจารเช่นหนึ่งของกายเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีความระงับในระดับที่หนึ่งนี้ได้ตรงนี้นะท่านผู้ฟังนะเราต้องทำให้ถึงจุดหนึ่งจุดนั้นนะที่อกุศลธรรมมันลดลงไปที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาเราถึงจุดหนึ่งจุดนั้นแล้วเราจะเจอความสุขในภายในอันนี้คือระดับที่หนึ่งจากการที่มีความระงับไปของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆในใจอันนี้คือเป็นระเบียบขั้นตอนแต่ที่ว่ามาหาความสุขหาความสุขเนี่ยคือมาหาความสุขแบบนี้ในใจมันมีอยู่แต่เราต้องทำให้ถึงจุดหนึ่งจุดนั้นที่อกุศลธรรมมันลดลงไปที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราจะให้จิตของเราไม่ไปจุ่มไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้ในใจบางทีมันมีหลายเรื่องหลายราวยกเยอะกันมาเนี่ยเราก็จะต้องตั้งสติขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าในใจของเราแต่มันมีเรื่องเยอะแยะยุ่งใจขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะอะไรล่ะทำไมคนจิตใจมันเร่าร้อนหนึ่งในประเด็นหลายเรื่องเนี่ยก็คือการผิดศีลทำไม่ดีมากายวาจาใจไม่รักษามันก็สะสมเข้ามาในจิตสร้างไว้อยู่ในใจแต่ใจมันก็มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปหมดที่มันไม่ดีเอาเราก็รักษาศีลรักษากายรักษาวาจาของเราให้ดีสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นมันก็จะค่อยลดลงออกไปเนื้อที่ในใจที่เป็นเหมือนช่องทางที่ให้ความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆอะไรมันเกิดขึ้นที่จะเป็นในทางไม่ดีเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงจิตที่มันจะไปจุ่มเกลือกกลั้วอยู่ในความคิดที่ไม่ดีโอกาสนั้นมันก็น้อยลงแล้วเราก็จะทําความสุขความสงบระงับในระดับที่1ได้ตรงนี้แหละคือประเด็นที่มาฟังคือถ้าพอเราทําความสงบระงับในระดับที่1ได้แล้วนะเข้าถึงจุด1จุดนั้นละที่ว่าโอ้มีความอิ่มใจความเย็นใจความสบายใจนะจากการที่คิดเรื่องที่มันดีๆแล้วก็ไม่คิดเรื่องที่มันไม่ดีจิตใจของเรามีกุศลธรรมมากขึ้นอกุศลธรรมลดลงนะเข้าถึงปีติถึงสุขตรงนี้ได้เนี่ยบางทีเรื่องที่เราคิดว่ามันจะดีๆเนี่ยบางทีมันก็ยังมีบางครั้งที่มันแวบๆไปเรื่องที่ไม่ดีบ้างเนี่ยตรงนี้ก็จึงเป็นระดับที่2ที่เราจะก้าวขึ้นไปได้ว่าถ้าเราเห็นว่าบางทีฉันก็คิดเรื่องที่ไม่ดีบ้างหน้าเอางี้ละกันฉันไม่คิดอะไรเลยแต่ความคิดความนึกอะไรฉันไม่เอาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่เอาให้จิตเป็นอารมณ์เดียวนะตั้งเอาไว้แล้วอยู่กับอะไรดีล่ะอยู่กับสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวนะไม่ได้เป็นความคิดทั่วไปแต่เรื่องเดียวพอจิตเป็นสมาธิขึ้นอย่างนี้นะปีติมันระงับลงมันก็เป็นความสงบระงับที่ลึกซึ้งขึ้นไปทีนี้ถ้าบอกว่าเราเอาอุเบกขาอย่างเดียวเอาอุเบกขาอย่างเดียวเป็นความที่นิ่งเฉยวางเฉยอุเบกขาลักษณะของความนิ่งเฉยวางเฉยในท่านผู้ฟังคือเวลามีอะไรมากระทบนิ่งเฉยเลยวางเฉยเลยนะไม่ได้ไปตามสิ่งนั้นอันนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องของในใจนะเช่นบางทีเราคิดนึกเรื่องนี้ในใจนี่แหละแล้วก็ไม่ต่อไปนะไม่ปรุงแต่งต่อไปไม่ให้มันเกิดเป็นผัสสะแล้วก็มันต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็ไปอย่างนี้ต่อเอาระลึกได้เมื่อไหร่ปุ๊บวางเฉยไม่เอานี่คือเข้าสู่เบกขาเลยนะมีปีติมีสุขเกิดขึ้นไม่แช่อยู่ตรงนั้นไม่ยินดีพอใจฉันวางเฉยอย่างเดียวเป็นอุเบกขาให้จิตเข้ามาสู่อุเบกขาที่อยู่ในใจในใจของเรามีหลายส่วนนะท่านฟังนะส่วนที่เป็นความคิดนึกก็มีเอาความคิดนึกที่ไม่ดีเอามันออกไปอย่าให้จิตเราไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอาให้จิตอยู่แต่ความคิดที่มันดีๆเอาตั้งสติขึ้นในระดับนี้ดีแล้วอันนี้เป็นความสงบระงับระดับที่1ทีนี้ความคิดความนึกอะไรที่เป็นไปในทางวิตกวิจารความคิดพวกนี้ไม่เอาหมดเลยนะเอาอุเบกขาอย่างเดียวมันก็ละเอียดขึ้นมาแล้วนะเอาอุเบกขาอย่างเดียวคือความวางเฉยไม่ให้ไปมีปีติด้วยไม่ให้ไปมีสุขด้วยนะจิตมันก็จะแหลมคมขึ้นมาคือแทนที่มันจะมีที่เยอะแยะให้มันไปก้าวลงที่จะให้จิตก้าวลงนั้นก็จะเล็กลงเล็กลงตรงนี้ก็คือหมายความว่าจิตก็จะแหลมคมขึ้นแต่ท่านฟังลองนึกภาพตามถึงว่าในใจเนี่ยเหมือนมีทุ่งหนึ่งกว้างใหญ่มากมีเนื้อที่ให้ลงเยอะแยะแต่ละจุดแต่ละที่นี่ก็เป็นแต่ละแบบแต่ละอันกันไปเอางี้ถ้าเปิดแต่ละจุดแต่ละที่ที่ให้ลงไปเนี่ยเอาที่ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยอย่าลงไปตรงนั้นลงเฉพาะที่ที่จะเป็นกุศลเนื้อที่ที่จะให้ลงไปตรงนั้นมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งตีสว่าสมมตินะถ้า จิตบางคนเป็นแบบนี้ในที่นี้เนื้อที่ที่จะให้ไปเป็นความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าเราบอกว่างั้นเราไม่คิดทั่วไปเราจะเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องของกายในเรื่องอื่นๆที่เป็นคนนั้นคนนี้หรือคนโน้นต่อให้เป็นสิ่งที่ดีๆก็ตามก็ไม่ลงไปตรงนั้นเนื้อที่ก็จะลดลงละจุดที่จะให้จิตไปก้าวลงได้ก็จะน้อยลงทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอางั้นไม่เอาเรื่องนั้นด้วยซ้ำเอาอุเบกขาอย่างเดียวนะเรื่องที่จะให้จิตลงมาก้าวลงเนี่ยก็จะเล็กลงไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่จะให้จิตมันก้าวลงไปเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงเนี่ยจิตนั้นจึงแหลมคมแหลมคมขึ้นแต่ตรงนี้ก็คือการที่จิตนั้นมีสมาธิมากขึ้นมีความเป็นอารมณ์เดียวยิ่งขึ้นแต่จะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเราใช้แว่นขยายแว่นขยายที่ส่องแสงอาทิตย์รับแสงอาทิตย์มาเสร็จแล้วมันจะมารวมแสงเนี่ยถ้าเราปรับจุดรวมแสงจากที่ให้มันเต็มที่กว้างๆออกไปใช่ไหมเราก็ปรับให้มันเล็กลงเล็กลงพลังงานตรงนั้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราเหมือนกันท่านผู้ฟังในใจของเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายไปหมดคิดเรื่องนั้นก็ได้นี่ก็ได้โน้นก็ได้คนนั้นคนนี้คนโน้นก็ได้อดีตอนาคตได้หมดเอางั้นไม่เอาเอาเฉพาะบางเรื่องเอาเฉพาะเรื่องกุศลมันก็จะค่อยๆรวมลงมาไม่เอาเรื่องกุศลทั่วๆไปเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องกายมันก็จะรวมลงมาเรื่องกายก็ไม่เอาเอาเฉพาะอุเบกขาอย่างเดียวก็ยิ่งรวมลงมาอีกตรงนี้ในขั้นตรงนี้ก็เรียกว่าขั้นที่3ที่ว่าความสงบระงับชนิดที่จิตนั้นก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงรวมลงรวมลงเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นความสุขนั้นก็ไม่เอาอุเบกขาล้วนๆในตรงนี้จะเป็นความสุขขั้นที่4ที่มีความละเอียดลงไปอีกมีความที่แหลมคมขึ้นอีกมีความสุขที่มากขึ้นอีกมันอยู่ในใจของเรานี่ท่านผู้ฟังเราหาให้เจอและตามกระบวนการขั้นตอนตรงนี้แหละอยู่ในใจสักที่ใดที่หนึ่งเราจิตของเราเนี่ยหาให้เจอมันไม่ได้ยากเกินความสามารถท่านผู้ฟังเราสามารถทำได้ทุกคนทุกท่านนั่นแหละถ้าบอกว่าเราไม่ได้เคยทำอนันตริยกรรมมาไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยถ้าไม่เคยทำอย่างนั้นแล้วเรารักษาศีลพอได้ศีล5ของเรานี่แหละรักษาให้ดีคุณธรรมกุศลธรรมอย่างอื่นๆเราก็ทำด้วยในทางกายทางวาจาของเราอันนี้คือในใจของเราเนี่ยมโนเนี่ยจะเริ่มสั่งสมสิ่งที่เป็นดีๆละมีธรรมอารมณ์ที่ดีๆอยู่ในใจมากขึ้นมากขึ้นจิตที่มันจะไปก้าวลงในใจนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทำสมาธิได้ดีขึ้นทำความก้าวหน้าในจิตของเราได้มากขึ้นไม่เกินความสามารถท่านผู้ฟังขอให้ฝึกขอให้กระทำนะทำจะเป็นรูปแบบที่พวกคุณจะไปนั่งสมาธิตามวัดตามวาหลับตาก็ได้หรือวันหยุดเราอยู่บ้านเฉยๆแทนที่จะเปิดทีวีอะไรก็อยู่เงียบๆหรือว่าทำจิตใจให้มันมีความสงบยินดีในเสนาสนะอันสงัดเหล่านี้อันนี้จะทำให้เราหาความสุข4อย่างนี้ได้แทนที่เราจะไปเอาความสุข4อย่างที่เกิดจากภายนอกเป็นทางตาทางหูฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขโมยของและมีความสุข4อย่างนั้นไม่เอาให้มาหาความสุข4อย่างนี้ที่อยู่ในใจ4อย่างนี้ความสุขในใจท่านผู้ฟังจะให้มีผลมีอนิสงส์4อย่างที่สำคัญมากๆคือเจ้าความสุข4อย่างที่บอกไม่ควรเสพเนี่ยนะผลอานิสงส์ของมันนี่คือจะทําให้ไปนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้ถ้าไม่รู้ว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าเอาแค่ชาตินี้ก็จะมีทุกโทษที่เกิดจากความสุขแบบนั้นเห็นพอแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาหาความสุข4อย่างนี้คือความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยจะมีผลมีอานิสงส์เป็น4อย่างนะผู้ฟังคือจะมีผลมีอานิสงส์ทําให้จิตของเรานั้นไปตามกระแสไปตามกระแสที่จะไปสู่ความเย็นไปตามกระแสที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ไปตามกระแสที่จะไปสู่ความสุขอันเกษมนั่นก็เรียกว่าเป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่เราหวังได้เลยจากการที่เรามาหาความสุข4อย่างในภายในนี้แล้วไม่ใช่แค่โสดาบันนะผู้ฟังแต่ว่าเราทำให้มันมีความละเอียดชัดเจนลึกซึ้งรอบคอบแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะเบาบางลงนะก็จะทำให้เป็นผู้ที่มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวนะเป็นสกทาคามีแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้หรือถ้าเผื่อว่าเราทำสมาธิให้ลึกซึ้งด้วยดีงามด้วยเนี่ยเป็นผลสามารถทำให้ละเครื่องร้อยรัดที่มันอยู่ในใจ5อย่างเบื้องต่ำได้ ก็จะเป็นผู้ที่เป็นอนาคามีแต่ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาไปเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมคือเป็นอนาคามีนะหรือถ้าบอกว่าเรามีปัญญาสูงเข้าใจสิ่งต่างๆเห็นการเกิดดับตามธรรมแล้วสามารถทำอาสวะให้สิ้นได้ด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาที่ทำให้ถึงที่สุดของมันคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วเนี่ยก็จะทำความสิ้นอาสวะได้และเป็นผู้ที่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ได้จะต้องไปเกิดอีกก็เรียกเป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้เป็นผลอันที่สองข้อที่สี่ซึ่งเป็นผลที่ยิ่งใหญ่มากเป็นผลที่คุ้มค่ากันกับการที่เราจะมาความสุขในภายในนี้ท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเจริญปาน